أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليك وعليكم أجمعين. رجب شرائط قفل غزات و به تعبیر امروزین رئیس قوه قضاییه بحث میکردیم. شرایط و مواصفاتی که راجع به رئیس قوه قابل تر هست به سه دسته گفتیم تقسیم میشه. دسته اول صفات و شرایط ذاتیه، دسته دوم صفات و شرایط انفسیه و دسته سوم شرایط و صفات جسمیه و ظاهریه. در دسته دوم بحث می‌کردیم، دسته اول رو قبلا تمام کرده بودیم. از دسته دوم هم سه وصف رو تا اینجا بحث کرده بودیم: عقل و بلوغ و کم رشد. از صحبت که اجمالا و مقدمتا الان میخواییم راجع به وصف علم یا اجتهاد بحث کنیم. مقدمتا دو سه نکته رو من عرض میکنم و برای ورود به بحث میخواییم یه مروری بکنیم بر نظرات و آراء اصحاب. ببینیم در این موضوع اعظم چی فرمودند. این یه روشی است که بعضی از اساتید ما هم از این روش استفاده می‌کردند که قبل از ورود به هر مبحثی و تر هر مسئله عمده به تعبیر امروزین مرور بر ادبیات اون مسئله در آثار دیگران و احیانا سلف انجام می گرفت. این روش خوبیه که ابتداعا قبل از اینکه ما وارد ارائه نظر و بحث بشیم خوب است ببینیم دیگران چی گفتند و بعد شروع کنیم به بررسی به موارد. لکن در خصوص صفات قاضی القضات و شؤون و اختیارات و وظائف قاضی القضات سلف بحثی نکردن، چون موضوع اصلا مسئله مبتلا بهی نبوده. شیعه حکومت نداشته غالبا در بسیاری از اعصار و اگرم حکومت داشته این رویه که امروزه تو این 200 سال اخیر در جهان معمول شده که قوا رو تفکیک میکنند و قوه قضاییه جدا، قوه مقننه جدا، قوه مجریه جدا، این تفکیک سلطات و قوا نبوده. در نتیجه مستقلن کسی به نام قاضی القضات در بین ملل تصدی این سمت رو نداشته. گرچه اون اوائل که ما این بخش رو شروع کردیم به خاطر داشته باشید ما یه بحث تاریخی کردیم و عرض کردیم که عنوان قاضی القضات و عناوین مشابه هم معنای با این عنوان از دوره مأمون مطرح شده، یعنی در حکومت عباسیان خلفای عباسی این عنوان تقریبا مأمون شده بوده. ولیکن حالا به این صورت دقیق و کاملا سنجیده و جامع بین فقها خاص فقهای شیعه موضوع مورد بحث نبوده تا بگن خب شرایط و مواصفات قاضی‌القضات چیست و وظایفش کدام است و اختیاراتش چطوره، شؤونش چگونه است. اینم یه نکته است. معمولا هم در بین عامه و هم در شیعه به طریق اولا، خب این منصب از مناصب ولی امر به حساب می آمده، از مناصب امام معصوم و ولی امر به معنای مطلق. در اینجا در خلال بحث از مواصفات ولی امر، خب طبعا مواصفات و اوصافی که قاضی القضات باید اونها رو احراز کنه مورد بحث قرار می گرفته. یعنی اگر از شؤون ولی امر بحث می کردند، از مناصب ولی امر بحث می کردند، صفات مورد لزوم در خصوص هر یک از مناصب هم باید بحث می شده دیگه. اگر فرض بفرمایید که لازم بود که راجب منصب قضا ولی امر که از مناصب ولی امر اولند و بزاد و او باید ماهی که دیگر به من قاضی القضات نصب کنه یا اصولا کل قضات رو حکم بده، وقتی از این منصب ولی امر بحث می شده، اون چه که اقتضای این منصب بوده باید مطرح می شد، باید دیده می شد در خلال مواصفات. به نتیجه مثلا در این که باید قاضی القضات متضلع باشد در مسائل قضایی، خب جزء اون جزء صفات ولی امر هم باید باشه، چون ولی امر عهده‌دار چنین چیزی است، این منصب است. لذا در کنار اوصافی که برای ولی امر برمی‌شمردن، همه اون اوصافی که باید قاضی القضات و رئیس سلطه قضایی داشته باشه هم مورد بحث قرار می‌گرفت. علاوه راجب قضات، خب اوصاف رو بحث کردن، مواصفات قاضی رو بحث کردن در کتب حدیثی ما و مفصل‌تر از همه منابع حدیثی در وسائل باب مفصلی داریم راجب صفات القاضی، اینا بحث می شده. صفات القاضی در عموم کتب قضایی، اونجا که تحت عنوان کتاب القضا تدوین و ارائه می شده، از جمله اولین بحث های این کتاب قلم داد می شده، صفات القاضی. خب اون چرا که در ذیل صفات القاضی به ما هو قاضی بحث میشه که باید قاضی واجد اونها باشه، خب به طریق اولا رئیس قوه قضاییه باید واجد اونها باشه. اگر بناست یه قاضی مباشر و عادی که باید در دکت القضا بنشینه و متخاصمان مراجعه کنند و او به فصل خصومت و حکم و احیانا استیفای حقوق مراجعین اقدام کنه و در حدی قاضی در یک منطقه محدود برای یک شؤون مشخص، میگیم این شرایط باید دارا باشه، مثلا باید عالم باشد که محل بحث مثلا، خب به طریق اولا رئیس قوه قضاییه هم باید عالم باشه، مجتهد باشه. لذا اون اوصافی رو که تحت عنوان مواصفات یا صفات القاضی بحث میشه، قهرن عموما باید بگیم که قاضی القضات هم این صفات باید داشته باشه، بلکه مراتب اشد این صفات باید داشته باشه. اینجا یه نظری مطرح میشه، قبلا هم اشاره کردیم که آیا قاضی القضات، حالا عنوان قاضی القضات البته صراحت داره در این جهتی که میخوام بگیم، ولی تحت عنوان رئیس قوه قضاییه، رئیس از رئاست از سلطه القضائیه، این مطلب مطرح میشه که آیا رئیس قوه قضاییه هم قاضیه؟ ریاست قوه هم شأن قضایی به حساب میاد یا مدیریته؟ بعضی از آقایون شنیدم که معتقدند به اینکه رئیس قوه شأنش قضایی نیست، قاضی نیست، مدیر قضاست، او مسئول اداری نهاد قضاست، مسئول اداره قوه قضایی است، خودش قاضی نیست. پس بنابراین لازم است همه شرایطی رو که یه قاضی دارا باشه او هم دارا باشد، چون قاضی نیست. این خب یه نظره، حالا یا نظر فقهیه که گفته شود که اصولا فقهیان قاضی القضات نباید وارد قضا بشود، یا رئیس سلطه قضاییه نباید مباشرت کن در کار قضا، یا فهمیست که احیانا در از قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد شؤون رئیس قوه قضاییه کسی احیانا دریافت کرده، میگه آقا طبق قانون اساسی رئیس قوه قضاییه قاضی نیست، او مدیره، رئیس همطور که از اسمش پیداست رئیس قوه است نه قاضی. حالا ما اومدیم گفتیم که آقا رئیس قوه قاضی القضاته، وقتی میگیم قاضی القضات یعنی قاضی، اما اگر کسی اینجور نگه تو قانون اساسی هم نیمده قاضی القضات، گفتن رئیس قوه قضاییه، رئاست از سلطه القضاییه، اگر اینه این رئیسه نه قاضی. اگر کسی اینجور قائل شد طبعا نمیتونیم الزام کنیم که باید تمام شروط و احیانا شرایط قاضی رو رئیس قوه هم دارا باشد. الانم در بعضی از اصناف و امور این هست، مثلا بیمارستان همه کسانی که باید به کار معالجه بپردازند باید پزشکی خونده باشن، پزشک باید باشن، طبیب باید باشن. همه کسانی که مثلا به کار اختبار و آزمایشگاهی بپردازند باید رشته آزمایشگاهی خونده باشن. همین کسانی که باید پرستاری کنن رشته پرستاری بخونن. بعد کسی که رئیس بیمارستان یا مدیر بیمارستان، دکترای مدیریت بیمارستان داره، پزشک نیست. بعضی از بیمارستان ها اینجوری الان در دنیا معموله، ممکنه پزشک نباشه، اصلا پزشکی نخونده باشه، رشته ای هست به عنوان مدیریت بیمارستان، اون دکترای مدیریت بیمارستان داره و پزشک نیست، خودش اصلا از پزشک سر در نمیاره. یه کسی ممکنه بگه ریاست قوا هم اینطوریه، رئیس قوه قضاییه قاضی نیست، مدیر نهاد قضاست. اگر اینطور گفت کسی طبعا اون وقت باید پذیرفت که لازم نیست همین شرایط قاضی رو این فرد دارا باشه، ولی به نظر ما این مطلب درست نیست، هم به اعتبار اینکه به هر حال مسائل اساسی و کلان شؤون قضایی به رئیس قوه بر میگرده و این اصطلاح و مشابهات اون که در همون دوره عباسیان معمول شد و بهش میگفتن قاضی القضات سنجیده از این اصطلاح. اون چم که در قانون اساسی آمده و یا در عمل رویه است الان بر رئیس قوه قضایی، اونم اقتضا میکنه که بلکه مستلزم آن است که بگیم یا در واقع مسابقه که بگیم رئیس قوه قاضی است. مثلا تأیید نهایی حکم اعدام با رئیس قوه است، خب این هم دور چشم بسته باید امضا کنه، رو میزش گذاشتن این 50 نفر باید اعدام بشن، این 500 نفر اعدام شن، این 500 نفر اعدام شن و جرائم اینها در حدی بوده که محکوم اعدامند، وقت این هم طوری همقدر که رو میزش گذاشتن باید امضا کنی یا باید یه نظر قضایی داشته باشه. بعضی از امور و شؤون به رئیس قوه برمیگرده که جنبه قضایی داره، اگر این شد پس باید او قاضی باشه و بلکه باید گفت که آقا صفات قاضی رو به طریق اولا باید دارا باشه، چون وقتی قاضی معمولی یه صفاتی داره اگر مثلا شرط اجتهاد کنیم او باید مجتهد باشه، وقت کسی که بالا سر این قضاته و بعضی شؤون به او برمیگرده و احیانا منحصرا ما به او مربوط میشه، اونا باید واجد باشه، به طریق اولا باید واجد باشه، بلکه اشد مراتب اون رو باید واجد باشه. با این لحاظ ما علل مبنو عرض میکنیم که رئیس قوه قضایی قاضیه، اگر اینه تمام مواصفاتی که قاضی از باید اونا رو دارا باشد این هم باید دارا باشه. حالا این بحث رو یه مدارم تکرار به حساب میاد، ما برای توجیه این که چرا کلمات حضرات فقها رو اینجا میخونیم با اینکه چیزی به نام رئیس قوه قضاییه نبوده، داریم میگیم که وقتی قاضیه به طریق اولا رئیس قوه باید دارای منصب باشه، بلکه به اشد مراتب اون اوصاف رو باید واجد باشه. پس بنابراین اون چی که راجب قضات گفته شده بخونیم اقل مطلبی است که راجب رئیس قوه و قاضی القضات میتوان مطرح کرد. یعنی برای اساس اگر ما مطلبی از علامه اهلی در شرایع نقل کنیم، از علامه نجفی صاحب جواهر نقل کنیم و از شیخ انصاری دیگر اعاظم، بگیم اگر اونا در این روزگار می بودند این اوصافی رو که برای قاضی معمولی و قاضی مباشر بیان فرمودند، اگر الان در وضع فعلی جهان می بودند اینا برای رئیس قوه همینا رو بلکه به طریق اولا و بلکه اشد از این حدود رو بیان میکردن. شاید اگر مثلا بگن برای قاضی عادی اجتهاد مطلق کافی، اعلمیت لازم نیست، شاید بگن نه رئیس قوه باید اعلم باشه. شاید میگفتن اگر مثلا علم اجمالا کافیه ولو اجتهاد متجزی، اجتهاد متجزی کفایت کنه. شاید میگفتن اشدش برای رئیس قوه لازمه، او دیگه اجتهاد متجزی کافی نیست بلکه اجتهاد مطلق لازم است. بسا ممکنه چنین چیزی رو بگیم. خب مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، بعضی از فقهای ما در تاریخ بالاخره اینا نقطه عطف آفریدند، مثل مثلا شیخ طوسی در تاریخ بالاخره یک شخصش نقطه عطف نابغه‌ای بوده است در فقه و نقطه عطف خلق کرده، چون در فقه چرخش ایجاد کرده، فقه متکی به عمدتاً حدیث و با ادبیات حدیثی رو که نصوص حدیثی رو متن فتوا قرار می دادن، خودشون هم تا قبل از نوشتن مبسوط چنین بوده، کتاب دیگرش اینجوره، کتاب مثل استبصار و تحذیب و امثالین کتب فقهی هم برای ما حدیثی می دونیم. در واقع وسائل هم مثلا که نزدیکتر 400 سال پیشه، اینا کتاب فقهی هم، این آراء صاحب این آثار نوعا این عنوان ها رأی فقهی این هست، وقت روایات زیلش انگار مستندات اون رأیه. اما شیخ طوسی یک مرتبه آمد با نوشتن مبسوط فقه رو عقلی کرد، عقلانی کرد، میدان داد به عقل، به یه دوره جدیدی از فقه شروع شد. علامه اهلی از همین دسته، برای با نوشتن شرایع یک مرحله از فقه آغاز شد، شرایعی که صدها سال همچنان مرجع نه تو شیعه بلکه عامه، نه تو مسلمان ها که غیر مسلمان ها هم به زبان های مختلف ترجمه شده. خب چرا کتاب دیگه به فرانسه و انگلیسی و غیر رو ترجمه نمیشه؟ شرایط چرا ترجمه میشه؟ گاهی چند ترجمه به انگلیسی، چند ترجمه به فرانسه، من خودم تو بعضی کتابخونه های این کشور اروپایی دیدم، از شرایط وجود داره، برید اونجا مراجعه کنید بهتون میدن. چرا؟ برای اینکه شرایط یک اثر فوق العاده فاخر و فخیمی است و علامه آفریننده این اثر فاخر فرد فاخری بوده، فخر فقها، فخر شیعه بوده است، شاگرد به اصطلاح دایی خودش محقق هلی و پدر فخر المحققین. به هر حال بیت هلی ها مردان بزرگی بودن. ایشون، یعنی من گاهی وظیفه میدونم تکریم کنم از این اعاظم، ممکن بفرمید این مطالب که گفتی که مطالب تاریخیه، تاریخ فقه هست، نخیر بیان این که آقا این فرد و این اثر چه جایگاهی در جغرافی های فقه داره و در تاریخ فقه داره خیلی تعیین کننده است، زمین که ادای وظیفه هم هست، تکلیفه که ما از این بزرگان یاد کنیم، بدونیم ما مدیون اینها هستیم. ایشون در شرایع فرمودن که در همون اول بخش کتاب القضای شرایع میفرمان و یشترط، چون عرض کردم معمولا صفات القاضی اولین بحث کتاب القضاست و در کتاب القضا غالبا هم مثلا بخش اول غالبا همین مسائل مربوط به قاضی بحث میشه. فهمدن و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و العلم و الذکوره. علم، حالا بگیم علم یعنی مستلزم اجتهاد، علم اجتهادی دیگه باید بحث شد. فلا ینعقد القضاء لسبی چون بلوغ شرط، ولا مراهق چون کمال عقل. مراهق مجنون نیست، کم عقله، یه تعبیر در فارسی میگیم شیرین عقله. عاقل هست، نمیگه مجنون نیست، دیوانه نیست، ولی کم عقله. ولا کافر، چرا کافر نه؟ اینو از تفکیک ممکنه کسی بگه که این استدلالی که ایشون فهمدن لعنه و لیسه اهلا للامانه، ممکنه کسی بگه این استدلال که چرا این فرد، حالا تا بگیم کی، کافر فقط یا هم مراهق هم صبی، این اهلیت امانت داری نداره. و مسئله قضا امانته، اما ارز مردم است، حق مردم است، در قبضه قاضی است. ولی خود مرحوم صاد جواهر که الان خواهیم دید، ایشون وقتی شرح شرایع رو در جواهر شرح شرایع دیگه بحث میکنن، اونجا این لأنه لیس اهلا للامانه رو داخل بین به اصطلاح قبیستتین دو هلالک قرار داده که استدلال برای لا کافره، یعنی دلیل اینکه چرا کافر نمیتونه قاضی باشه یعنی که کافر اهل امانت نیست، یعنی این استدلال برای عدم مراهق و عدم صلاحیت صبی نیست. و کذال فاسق، لابد مراجعه کنه دیگه، تحاکم به طاغوت. طبق از روایات اگر حتی به نفع هم به تحاکم به طاغوت کنی، به نفع هم چیز کنن، اون سوقه، جایز نیست. حالا این باید بحث رو بعدن بکنی. و کذا الفاسق، و یدخل فی ضمن العداله اشتراط الامانه و المحافظه علی فعل الواجبات و لا ینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله کما لا تصح امامته ولا شهادته فی الاشیاء الجلیله و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا. این شاید مثال ماست. منعقد نمی شود منصب قضا، لا ینعقد یعنی منصب القضا، منعقد نمی شود برای غیر عالمی که مستقل در اهلیت به فتوا، این خودش رأسا می تونه فتوا بده، صاحب شرط فتواست. اینجور کسی نباشه منصب قضا برایش منعقد نیست، چون این شأنیتی برای اون نیست. ولی یکتفی فتوا العلماء، یکی بگه آقا مگه نمی خوام طبق شریعت حکم کنیم، خب یه آدم غیر مجتهد میتونه مراجعه کنه به فتاوای فقها و طبق اون فتاوا حکم کنه دیگه، اجتهاد بخواد چه کنه. فهمدن ولا یکفی فتوا العلماء ولا بد ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، نه تنها فتوای علما کافی نیست یا اجتهاد لازم است، بلکه او باید عالم به جمیع همون چیزی که در اختیارش و ولایتش به عهده گرفته است. یعنی در قضا به بخشی از مثلا اجتهاد کنه در بخشی از شؤون، شؤون مختلف داره قاضی، در همین شؤونی که به عهده داره است باید این فرد عالم باشد، خودش عالم باشد و اهلیت فتوا داشته باشه. عالم بودن و اینجا معنی کردنشون دیگه، لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا. عالم که میگیم نه که با سواد باشه، مثلا کل آرای فقها رو بدونیم، بعضی طلبای مسئله گوی ما از کسی که مجتهده اشرافش بر آراء فقها بیشتره، گاهی بسا اشرافش بر آراء فقیه بیشتره، چون از یه فقیه گاهی آدم سوال میکنه میگه من الان حضور ذهن ندارم. خودم شخصا از بعضی مراجع بوده، بر مرحوم آیت الله گلپایگانی یادم هست، یه سوال راجبه باب صلات هم بود، موردش یادم نیست، ولی راجبه نماز بود، که الان حضور ذهن ندارم باید مراجعه کنم. خب یه مرجع مسلمه، مسلط، بزرگوار، حضور ذهن که اون که مسئله گو ولی مسائل همه رو بلد باشه، این کافی نیست، بلکه مستقل به اهلیت الفتوا باید باشه، بتونه فتوا بده. ولابد ان يكون عالما بجميع مواليه ويدخل فيه ان يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجوز رسمه. باید مجتهد باشه، به اضافه ضابط هم باید باشه، حافظه خوبی داشته باشه، شرط مهمی است. ممکن مجتهد باشه حافظش خوب نباشه، مطلب یادش میاد. فلو غلب علیه النسیان لم یجوز نسبه. روز از کردم که محضر آیت الله عراقی بودم، آیت الله شبیه تشوردن، خواستن این وصف ضبط ایشون رو پاس کنترل کنه، از دست چند تا خاطره تاریخی حدود 70 سال قبل رو پرسید که اینشون یادشه حافظش سر جاشه یا نه. خب دیگه حالا جهات دیگه اینجا مورد اشاره قرار گرفت. مرحوم صاحب جواهر که در شرح همین فقرات چرا داشت شرایع جلد 4 در این 4 جلدی ها صفحه 59 تا 60، البته من همه اون شروط رو همه رو اینجا آوردم که در خلالش بحث شرط علم مطرح بود، این دو صفحه تمام شروط رو اجمالا نقل کردم که شون فهمدن، شاید مثال روش تأکید کردیم. مرحوم صاحب جواهر فرمودن، خب عبارات علامه هلی رو خوبشون حفظ میکنه دیگه، ولی زمان لازم میکنم بعضی عبارات که الان میخوام بخونیم عبارات علامه است دیگه، شون بعد چون شرح مزریست دیگه. و یشترط فی ای القاضی، این ای القاضی ایشون اضافه کرد، و یشترط فی ای القاضی الذی یراد نسبه منهم علیهم السلام، این تیکه مال ایشون، البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المرد و العلم و الذکوره، اینا کلمات مرحوم علامه هلی و الذکوره، بلا خلاف اجده فی شیء منها. صاحب جواهر میفرماد میگه که در این صفاتی که گفتیم که یکیش هم علمه، من خلافی در هیچ کدوم از اینا ندیدم، بل فی المسالک، مسالک الافهام مرحوم شهید ثانی، هذه الشرائط عندنا موضع افاق، من خلاف نیافتم ولی مسالک ادعای وفاق کرده است، بل حکاه و فر ریاض ان غیرها ایزن، از غیر شهید ثانی هم این وفاق را، وجود وفاق را، موضع وفاق بودن این شروط رو نقل کرد، نقل شده ریاض صاحب ریاض. و عن الاردبیلی، مقدس اردبیلی، دعواه و فی ما عدد ثالث و سادس، محقق اردبیلی فرموده است که وفاق دارند شیعیان، علمای شیعه، فقهای شیعه، در جز در این شرط سوم و ششم. شرط سوم علم بود، بله عدالت بود، برشت. شرط سوم عدالت بود و شرط ششم ذکورت. محقق اردبیلی فرموده که در این دو مورد وفاق ممکنه بین شیعه نباشه، مثلا اجتهاد همه شرط ندونن، یا شرط ذکورت رو همه قائل نباشند. از سبت که حاله شرائط عندنا موضوع وفاق، اینو مسالک شهید ثانی فرموده است، بل حکاه و فریاز ان غیرها ایزن، و عن الاردبیلی دعواه و فی ما عدد سالس و سادت، و الغونیه فی العلم و العداله، در علم و عدالت در واقع ظاهرن تردید رو نقل کرده، یعنی اونجا سالس و سادس بود، علم و عدالت می شود طبق این ترتیبی که فرمودند 4 و 5 مورد به صلاح تردیده، و نهج الحق هم و نهج الحق فی العلم و الذکوره، مواردی که بعضی از عازم گفتن که در اینها بین فقهای ما اختلاف هست، اینا رو مورد اشاره قرار دادن. این قسمت رو ملاحظه کردید که در صفحات جلد 40 و 41 جواهر عمدتاً 40 بحث غذا و بعدم سایر کتب مربوط به کتب غذاییه و 41 در جلد 40 اول بحث غذا شروع میشه از شروط القاضی، صفحات شما را بفهمید صفحات 12 تا 15. در جای دیگر بعد از صفحات 15 تا 20 یه بحث مفصلی ایشون مطرح کرده، در چه تا صفحات 20 و 20 چندم همچنان راجع به صفات القاضی بحث میشه. در ادامه فرمودن که و کذا لا ينعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوى ولا یکفی فتوى العلماء. این تیکم عبارات شرایع در کتاب جواهر. باز فرمودن بلا خلاف اجده فی بل فی المسالک و غیرها الاجماع علی من غیر فرق بین حالت الاختیار و الاضطرار. فرمودن که تأکید کردن اون شرایط که گفتن، بعد یکی که میگن از جمله این که راجع به عالم مستقل و اهلیت فتوا منصب قضا مثل بیانش علامه هلی دیگه، مثل خود علامه، ایشون هم صاحب جواهر هم میفرماد که قبول دارن عبارت وقتی میارن، این من هم اینو قبول دارم، لا ينعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوى و رجوع به فتوای علما هم کافی، علما هم کافی نیست. اینو مرحوم صاحب جواهر باز مثل بقیه مثل کل میفرماد بلا خلاف نجده فی بل فی المسالک، دوباره هم مسالک اونجا نقل کرده بودن، و غیر مسالک، چون گفت از غیر مسالک هم نقل شده، الاجماع علی. خب یه وقت کسی میگه که آقا در شرایط عادی شما این شرط رو بکنید، باید مجتهد قاضی باشد و به طریق اولا قاضی القضات هم باید مجتهد باشد، اما در شرایط اضطرار چی؟ ما مجتهد پیدا نکردیم. شرایطیست مجتهد جامع و احیانا حتی مثلا متجزی نیست، یا اگر هست بستید نداره، اونجا چه کنیم؟ ایشون میفرماد که اجماع فقهای ما بر اشتراط اجتهاد هست در دو حالت، اختیار و اضطرار، حتی در حال اضطرار. معنیش این میشه که اگر شما تو کشور کافر زندگی میکنیم، اونجا که مجتهد جامعه ای نیست که در قضاوت بهش مراجعه کنی، اضطراره، میفرماد حتی اونجا هم شرط، در اون حال هم شرط. بل لابد انه یکون عالما به جمیع ما ولیه، باید همه چیزایی رو که شعوری رو که قاضی داره، اون شرایطی که برای انجام اون شعون لازم، همه رو باید، همه اون شرایط باید داره باشه، ای مجتهدن مطلقاً کما فی المسالک. نگید آقا مثلا در اموال مجتهد باشه، مثلا در مسائلی که مربوط میشه به اعراض و نفوس مجتهد نباشه، مثلا کافیه، نه نمیشه. همین شعونی که قاضی داره و شرایط که اقتضای اون شعونه، همین رو باید اون شرایط داره باشه، ای مجتهدن مطلقاً کما فی المسالک. پس مجتهد متجزی نمیتونه، فلا یکفی اجتهاد و فی بعض الاحکام دون بعض علال قول به تجزی الاجتهاد، با فرض این که بگیر تجزی در اجتهاد میشه، چون یه تعریضی هم میخوان بزنن که اصلا ممکنه بگیر مثلا تجزی در اجتهاد، اجتهاد که نیست، یا اصلا به اصطلاح ثبوتن نمیشه یا اثباتن نمیشه. مجتهد متجزی یعنی چی؟ یا مجتهد یا نیست دیگه. این که بالفعل آی استنباط کرده است یا بالقوه میتواند استنباط کنه، یه واسه دیگه است. اما این که بگیم بله یک کمی مجتهد، این یک کمی مجتهد یعنی چی؟ ولذا بنده هم بر همین باورم گاهی عرض کردیم که اصلا مجتهد متجزی ممکنه بگیم یه آدمی مفصل در اقتصاد کار کرده و نسبت به بقیه بالفعله، مجتهد متجزی به این معنا بگیم، این اشکال نداره، بالفعل نسبت به بخش اقتصاد ممکن است سایر مراجع هم حتی مسلط‌تر باشه، اما سایر ابواب هم ورود کنی میتونی اجتهاد کنی. اگه متجزی رو به این معنا بگیریم، یعنی متجزی که بالفعل در یه بخش معینی استنباط فعلی دارد، اینو میگه مجتهد متجزی، نه در قوه متجزی باشه، در ملکه نباید متجزی باشه، در قوه نباید متجزی باشه، در استنباط ممکنه بله. خب حالا کلمات از امام خواهیم خوند، ایشون اصلا میگه در کل تاریخ شیعه یه مجتهد جامع بالفعل ما نداشتیم که بالفعل تمام ابواب استنباط کرده باشه. حالا یه کسی اگه در جلو از امام بگه که آقا بالاخره صاحب جوار که بوده که بالاخره 42 43 خیلی از داشتیم فقهایی که همه ابواب موجود فقه رو استنباط کردن، ولی ایشون میفرماد که اصلا این مطلب نادریه که بالفعل ها قوه فراوان، اما بالفعل به اصطلاح استنباط کرده باشد ما دشوار میتونیم پیدا کنیم. بعد ایشون مرحوم صاحب جواهر اشکالی رو مطرح میکنن. خب ما میخوام بگیم واقعا نمیشه، همون اشکالی که میکنیم برای اینکه آیا مجتهد متجزی ممکنه یا نه، نمیشه. برای اینکه ابزارهای اجتهاد رو مثلا اصول یا بلد یا بلد نیست، نمیشه گفت نصفی از اصول بلد و نصفی از اجتهاد رو میتونه بکنه، نمیشه. خب اون فعلیته، ببینید اصلا قوهش هم نداره، یعنی حتی اگر این آقای مجتهدی که در کتاب چه میدونم صلات یا بحث مربوط به عبادات تمام، خب بله اون اشکال اینطوری میشه که اون مقدم اجتهاد رو نداره، مجتهد نیست تا بگی متجزیه. ولی در عبادات آرام و در گوشی عرض میکنیم، کسی پشت بلنگو گفتیم، ولی حالا آرام میگیم که کسی اگر مثلا اقتصاد، نمیگیم صاحب نظر مثلا اقتصاددان برجسته باشه، نه بالاخره آشنا باشه با اقتصاد، میخوام بگیم اون مقداری که برای فهم مسائل اقتصادی لازمه میگیم ها، اشتباه نکنیم. مثلا یا مجتهد باید هم جامعه شناس کامل باشه، هم اقتصاددان کامل باشه، هم متخصص مدیریت کامل باشه، هم حقوقدان کامل باشه، بلکه بله بله دیگه بله درسته دیگه. اون شما عملا کسی که در ابواب عبادات داره کار میکنه این ظرفیت رو هم نداره که در ابواب مثلا اقتصاد بره کار بکنه، نمیتونم به دست بله دیگه. ثبوتا او اگر جرأت کنیم باید بگیم مجتهد نیست، هیچ مجتهد پیدا نمیکنه اون وقت. بله دیگه فهمش از تمام میشه. درسته بله، ولی تو بحث اعلمیت مطرحه، درجات پایین مثلا در ابواب عبادات به دلیل کثرت روایاتی که وجود داره و راحت میتونه اجتهاد بکنه، ولی در مثلا احکام قضا یا احکام حج چون مبتلا بهش نبوده شاید نتونه خوب اجتهاد بکنه. ممکنه کسی بگه که این حال اون کسی رو داره که میگیم فحش از دلیل نکرده، چون کسی که در همه ابواب تسلط اجمالی نداره از کجا که در این باب که میخواد اجتهاد کنه در یه باب دیگه یه روایتی یا یه رأی یا یه مبنایی وجود داره که اگه به اون توجه نکنیم تو همین باب نمیتونیم فتوا اشتباه ممکنی بدیم. به هر حال فعلیت ملکه و قوه یه بحثه، ما رو قوه باید تاکید کنیم، ولی عملی نیست. یعنی در اگر ما فراتر از قوه بگیم همه ابواب استنباط کرده بشه تا بگیم اجتهاد جامع، اون دیگه اصلا مصداق بده نمیکنه برام چه ما. باید بگیم قوه استنباط داشته باشه. در قوه هم به نظر میاد که با تعریفی که ارائه شد خیلی همین اساساً روش و منهجی که در بعضی از مثلا معاملات وجود داره با منهجی که در عبادات وجود داره متفاوته و در قوه همونی که در عبادات واقعا هم یعنی عمل اجتهادی داره انجام میده، مجتهده، امکان این که حتی بلاز قوه هم امکان این که بیاد در امور مثلا سیاست یا در امور اقتصاد یا کل اون چیزایی که شاید اساسا روشش هم متفاوته نتونه اجتهادی. حالا به هر حال دیگه این مسئله علمیات هم که مطرح شده شاید برای حل همچه مطلبیه که بعضی میگن علمیات شرط نیست، در چه شرط عقلیه به این حس باشه که بگن خب بالاخره عملا با اعلم به معنی اعلم نسبی میتونیم داشته باشیم، اعلم به معنی کلمه اعلم مطلق اصلا ممکن نداشته باشیم، فقط ائمه طاهرین سلام علیهم اعلم مطلقه، بقیه هر چی که باشن باز به هر حال خیلی از مسئله نمیدونن، خیلی از ابواب مسلط نیستن. اعلمیت نسبی رو باید ما ترک کنیم، نه اعلمیت مطلق. اعلمیت مطلق منحصر در حضرات معصوم. خب بیم من خواستم یه شبهه‌ای رو که شون مطرح کرده و مفصل وارد شده و جواب داده رو عرض بکنم که دیگه وقت سپری شد، چالا اگر لازم شد جلسه بعد. و صلی اللہ محمد و علیه.